นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตั้งใจบริกรรมภาวนาปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นการนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธินี้เป็นธรรมเนียมมาจากพระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ร่มไม้โพการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ได้นำไปเวลานี้ได้ไปหัดนั่งสมาธิในกรุงเทพในกรุงเทพภาวนาทุกวันถ้าไปเดี๋ยวนี้มันก็หัดให้นั่งสมาธิเพชรทางนั้นไปเทศวัดเบญจะคนจำนวนหลายพันคนก็ให้นั่งสมาธิขัดสมาธิเพชรไปนั่งวัดวัดชันติกาลามมันก็ให้นั่งขัดสมาธิเพชรคือเป็นการฝึกไปในตัวแต่ว่าพวกมักง่ายมันก็ว่านั่งอย่างใดก็ได้อันนั้นคือว่ามันเป็นอย่างหนึ่งที่คนไม่เลื่อมใสศรัทธาในการปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในการนั่งสมาธินั้นเป็นว่านั่งได้แล้วก็ให้ดูสังขารมารกิเลสมารคนเราเวลาจะทำคุณงามความดีอันใดอันหนึ่งก็ตามมันมีอุปสรรคขัดข้องมากมายหลายอย่างแต่ว่าอุปสรรคนั้นถ้าเราตั้งใจให้มั่นคงมันก็ผ่านพ้นไปได้เขาแต่งครองคำสอนไว้ว่าอุปสรรคนั้นมันมาให้เพื่อให้เราสร้างบารมีบารมีเราจะได้แก่กล้าเมื่อมันมีอุปสรรคเมื่อแก้ไขสิ่งที่อุปสรรคเลื่อนไปได้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลชีวิตของคนเราทุกคนที่เกิดมานั้นเขาว่ามันต้องต่อสู้ถ้าไม่ต่อสู้ก็ไม่ได้ต้องต่อสู้ความสุขจริงๆนั้นมันอยู่ที่เรียกว่าชัยชนะเมื่อได้ชัยชนะแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาการภาวนานี้ก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าฤดูหนาวมันก็มักจะอ้างว่าหนาวนั่นแหละว่าภาวนาไม่ได้หนาวมากถ้าลองไปถึงฤดูร้อนร้อนมากไม่ไหวเหงื่อไหลไข่ย้อยนั่งไม่ไหวมันก็เอาไปอีกแหละเมื่อถึงฤดูฝน มันก็ติว่าฝนอันนี้พวกสังขารมารพวกพยามารนั่นคือว่ามันเป็นใหญ่ในโลกใครจะทำดีที่ไหนมันถึงไม่พอใจขัดข้องตลอดการแต่ถ้าคนทำชั่วเสียหายแล้วมันชอบใจตบมือให้เพื่อให้มันผูกมัดรัดเริงให้มันอยู่ในโลกเนี่ยให้นานที่สุดไม่ยอมให้ไปสู่นิพพานอันนั้นเราต้องให้ระวังมารกิเลสตั้งจิตตั้งใจบริกรรมภาวนา รวมจิตรวมใจเข้าไปทำอย่างไรจิตใจเราจึงจะมีความสงบสุขเยือกเย็นความทุกข์ใจไม่มีเราจะทำอย่างไรก็ไม่มีทางอื่นแหละก็มีทางภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นเมื่อจิตใจมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตในใจได้มันก็มีความสุข สบายไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายแม้คนอื่นผู้อื่นสัตว์อื่นเขาจะเดือดร้อนวุ่นวายถ้าใจเราไม่มีทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายมันก็สบายอันสบายใจนั่นแหละสำคัญกว่าสบายกาย อันรูปร่างกายนี้จะให้สบายจริงๆนั้นไม่ค่อยได้เพราะว่าร่างกายนี้เป็นลังแห่งโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารตลอดเวลาถ้าเราไม่ภาวนาไม่สังเกตก็ไม่เห็นถ้าเราสังเกตก็จะได้เห็นนั่งในนั่งมันก็มีอุปสรรคมีทุกข์ขึ้นมาถ้านั่งนานๆหน่อยมันก็ปวดนั่นเป็นนี่มึนซาอะไรต่อมีอะไรมันก็คือโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองเมื่อเหนื่อยในการนั่งก็ยืนขึ้นยืนทีแรกก็สบายถ้ายืนนานๆเข้าก็ไม่สบายก็เดินเดินทีแรกก็สบายถ้าเดินมากเข้าก็ไม่ไหวอีกอันนี้คือว่าร่างกายสังขารมันเต็มไปด้วยพยาธิโลคะคอยจะให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นได้ทุกเวลาทีนี้ถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยอันใดเกิดมีขึ้นมันก็ปรุงแต่งไปก่อนแล้วว่ามันจะกำเริบมากจะได้ถึงแก่ความแตกความตายมันว่าไปโน่นทั้งที่มันนิดๆได้หน่อยเท่านั้นเห็นนั้นมารกิเลสเหล่านี้ท่านว่าให้รู้เล่ห์เหลี่ยมของมันอย่าไปเชื่อไปหลงถ้ามันยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่มันยังไม่ตายละภาวนาเรื่อยไปพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกหรือรวมจิตใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในเมื่อทำภายในในใจได้เป็นครั้งเป็นคราวทำได้สม่ำเสมอเท่าไหร่จิตใจมันก็มีกำลังมีความสามารถอาจฐานขึ้นไปโดยลำดับเพราะจิตใจนี้ก็เหมือนกับปลูกต้นไม้เมื่อปลูกต้นไม้แล้วระวังรักษาเจ้าของต้นไม้ต้องระมัดระวังรักษาให้น้ำให้อาหารให้ปุ๋ยต้นไม้ก็เจริญขึ้นไปโดยลำดับสมาธิภาวนาที่เราทำทุกคืนไหว้พระทุกคืนนั่งสมาธิภาวนาทุกคืนไม่ให้ขาดอันนี้มันก็ค่อยดีขึ้นไปโดยลำดับแล้วนะแต่ว่าจะให้เหมือนความอยากความต้องการของมนุษย์คนเรานั้นย่อมไม่ได้ถ้าเราทำอยู่เสมอๆแล้วมันก็ได้มันไม่เหลือวิสัยเป็นไปได้แล้วการนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชานี้ต้องทำใจเย็นๆทำใจร้อนไม่ได้จะให้ได้ดังความคิดความหมายอย่างโน้นอย่างนี้ปรุงแต่งเรื่อยไปนั้นไม่ได้สงบความปรุงแต่งเสียตั้งใจบริกรรมภาวนาในจิตในใจของเราให้มันได้สม่ำเสมอจิตใจมันก็ค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ใช่ว่าเป็นไปตามความมุ่งมาตรปรารถนารวดเร็วเหมือนใจคิดใจอยากไม่ได้ต้องทำเรื่อยไปปฏิบัติเรื่อยไปอย่ามีความท้อถอย พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าเอาให้ได้ทุกลมหายใจคือว่าทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเราต้องนึกให้ได้เจริญให้ได้อยู่ทีนี้เมื่อมันได้ในขั้นนั่งภาวนาเดินจงกรมพอมันเกิดความเคยชินชำนาญขึ้น นั่งธรรมดาทำอะไรอยู่ก็ตามมันก็นึกได้เจริญได้ตั้งใจได้ไปตลอดเวลาตอนแรกๆก็ทำเป็นการเป็นเวลานานเข้าไม่ต้องเลือกแล้วที่ไหนก็ภาวนาทางนั้นจะขัดสมาธิจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะถ่ายอะไรก็ภาวนาเรื่อยไปพิจารณาอยู่ในใจอันนั้นแหละเรียกว่าทำได้สม่ำเสมอเมื่อทำได้สม่ำเสมอแล้วมันก็เป็นไปได้เจริญไปได้ติดต่อนอเนื่องกันไปอันนั้นต้องตั้งอกตั้งใจมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจเมื่อผู้ใดมีความตั้งอกตั้งใจแล้วท่านว่าเป็นผู้มีความเพียรพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรความเพียรความพยายามในจิตใจนั่นแหละเพียรไปพยายามไปทุกขณะทุกเวลาผลที่สุดสิ่งที่มันยากกลายเป็นง่ายสิ่งที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนกลายเป็นความสุขความสบายขึ้นมาเพราะมีความภาคเพียรพยายามอยู่ในหัวใจมีจิตใจอันตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเพราะว่าในโลกเหล่านี้มันมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์ทุกข์ตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายโลกนี้ไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดแต่ความหลงของคนของสัตว์เมื่อตัวเกิดมาที่ไหนก็ยึดมั่นถือมั่นในที่นั้นว่าเป็นแผ่นดินของเรามันเป็นแผ่นดินของใครตายแล้วก็ถมแผ่นดินผลที่สุดทับถมแผ่นดินทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งต้นไม้ป่าดงก็เกิดดับอยู่ในโลกอันเก่านี่แหละผู้ภาวนาอย่าได้ประมาทเอาให้ได้ทุกลมหายใจเมื่อภาวนาได้ทุกลมหายใจจิตใจที่ร้อนมันก็หายไปใจเย็นเข้ามาแทนที่ใจดีเข้ามาแทนที่ใจโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญก็จะหายอันตรธานไปมันขึ้นโยกับการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยเมื่อไม่มีความท้อถอยแล้วท่านว่าต้องมีเวลาได้ชัยชนะเพราะว่าจิตเป็นสิ่งสำคัญถ้าจิตมันตั้งมั่นดีแล้วอะไรมันก็ค่อยดีตามไปอันคำบริกรรมภาวนานั้นอะไรอะไรถ้าหากว่าเจริญให้มากพิจารณาให้มากทุกอย่างแล้วอะไรมันก็เป็นอุบายทางนั้นแหละที่จะยังให้จิตใจสงบระงับแต่ถ้ามีแต่ความอยากความต้องการแต่เราไม่ทำนะขาดสติบ่อยขาดสมาธิบ่อยขาดปัญญาหน่อยขาดความอดความทนอะไรอะไรก็เสียไปหมดคือว่าตั้งตัวตั้งใจตั้งกายวาจาจิตไม่ได้เหตุนั้นกิเลสมารสังขารมารขันธมารอย่าให้มันมารบกวนใจให้มีแต่ดวงใจแน่วแน่มั่นคงอยู่ในหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นอุบายโดยย่นย่อนี้เมื่อว่าเราฟังจบลงไปแล้วก็ให้กำหนดไว้ในหัวใจดวงผู้รู้โยภายในนั้นแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง